Book 2 55 55 العمل การทำงาน ما هي وظيفتك คุณทำอาชีพอะไรคะ وظيفة زوجي طبيب สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละ2-3ชั่วโมง قريبا سنتقاعد อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ لكن الضرائب مرتفعة แต่ภาษีสูงมาก والتأمين الصحي مكلف และค่าประกันสุขภาพก็สูง ماذا تريد أن تصبح يوما ما หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต أريد أن أصبح مهندسا หนูอยากเป็นวิศวกร أريد أن أدرس في الجامعة. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย أنا طالب متدرب. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด لا أكسب الكثير. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก أنا أتدرب خارج البلد. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ هذا هو رئيسي في العمل นี่คือหัวหน้าของดิฉัน لدي زملاء لطفاء ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสม อ أبحث عن وظيفة ดิฉันกำลังมองหางาน صار لي عام عاطل عن العمل ดิฉันว่างงานมา1ปีแล้ว يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية